lasso a Aghia. Gabon, ongi etorriak, bidazoa atxak, saio berri ontara. Gaurkoan talde bati eskainiko diogu saio osoa, talde hau I Refuse It. Talde italiarra dugu, talde hau 1982 eta 1987 urteen artean bizi izan zen eta hainbat grabazio egin zituen eta ba kasu hontan haien diskografia biltzen duen disko bikoitza duten ene aurrean eta ba disko ontatik ba hainbat kantu entzuten joango gara. Entzun dugun lehendabiziko kantu hau Nuove dal Fronte izeneko kantua genuen 1983 garren urtean kaleratu zuten maketatik hartua. Maketa hau CCM edo Cheetah Chrome Motherfuckers taldearekin batera kaleratu zuten I Refuse It talde italiarrak. Tira, entzun dezagun maketa hontatik beste kantu bat eta taldeari buruz hizketan jarraituko dugu, nola? Soy un viaje, pisto, que soy Soyu Mieret izeneko bakantu bitxia, genuen hau, zera, ba, Cheetah Modern Motherfuckers eman nuen, ez? I Refuse It talde honek, ba, hardcore talde bezala ba, ikus daiteke, baino baita ere haien musikan eksperimentazio anitz sartzen zuten, bere kantuetan ikusiko duzuen bezala, naiz eta haien lehen garaia, ba, hardcoreari gehiago, urbildu. Eta esan bezala Italian kaleratu zen kaset hau Cheetah Chrome Motherfuckers taldearekin batera 1983 urtean kaset honi Permanent Scar edo Sfregio Permanente titulua ezarri zioten, baina kaset moduan kaleratu zen ere Estatu Batuetan Affirmation zigiluaren eskutik 1983 urtean, eta Erresuma Batuan viniloan kaleratu zen 1984 urtean Children of the Revolution izeneko zigiluak kaleratua. Tira, entzun dezagun beste kantu bat. I Refuse It taldearen Fall Down kantua, oraingoan ingelesez, abesti gehienak italiarrez egin zituzten, baino ingelesa ere erabiltzen zuten, eta lengo txoju umieret kantuan ere ba, eslabiar hizkuntza bat ere erabili izan zuten. Bueno, ikusten ari gara ba, taldearen originaltasuna, naiz eta hardcore oinarriak izan, nola bidetik edo aldentzen diren ba, olako komposizio potente, simple, baino originalak eginez. Bueno, ba, I Refuse It talde hau, ba, sartu daiteke Gran Ducato hardcore eszenan, hau da Gran Ducato da Italiako ba, alde bat, eskualde bat, non ba, Pisa, adibidez, Pisa iria edo Florentzia iria dauden. I Refuse It, Florentziakoak ziren, bertatkoak ere ba, Juggernaut, taldea Putrid Fever, edo Estatu di Polizia, agian I Refuse It eta Juggernaut, esan daitezke iriontako talde ezagunenak, eta Pisatik Cheetah Chrome Motherfuckers talde ezaguna ere eszena hontan egontzena. Egontzen olako etxe okupatu bat Pisan, ba 1983-tik 1986-ra, ba irekirik egon zena, eta bueno, talde anitz jo zuten han. Tira, beste kantu bat. Ba, hemen genuen, kantu motz bat, jada bortitzagoa, baino originaltasun ikutu horrekin, Sakrifizi Umani izenekoa. Tira, aurrera, I Refuse It talde bikain honekin. Hello, man, how is going? I want to tell you a story now! We'll be right back. Ba, disko benetan interesgarria hau, non I Refuse It taldearen diskografia biltzen den, Kronatxe del Bideotopo deitzen da disko hau, ben, disko bikoitza da, bidiska, eta diskaren bakoitza, diska bakoitzean badaude maketa eta singleen originalen azalak, eta badu ere ba liburuzka bat taldearen hitzekin, argazkiekin, eta bar, ea, aurrera, I Refuse It entzuten. Mira, il tuo popolo izeneko ba kantu harrigarria. Bueno, talde honek lehen aipatu bezala ba originaltasun ikutsu handiak zituen, ba teklatuak sartzen zituzten, beste instrumentuak eta halako efektu bereziak, mira il tuo popolo kantu hontan bezala. Ea, uste dut maketa hontako kantu bat gehiago entzungo dugula eta aurrera jarrituko dugula I Refuse It talde italiarraren diskografiarekin. Possibilidade de evitar a catástrofe global. Global. We'll be right back. luce di un famoso caldo, famoso caldo all'inferno. Fidati, fidati, non ci sarò più dentro, parlerò e mi vedevi. Non ci sarò più raggiunto, ho perso, ho perso, ho perso. Perché? Questo è l'inferno izeneko kantu esperimentalako honek Chitacron Motherfuckerekin batera egindako lan hau izten du eta ondotik single hau etorriko zen. Horrengo hontan, kantu berri hontan, soñi a dopie bie, izeneko hontan, baina azten dira gehiago esperimentatzen olako jaz ikutxuekin eta beno, hemen teklatuak eta saxoa sartzen dituzte ere kantu hontarako. Kantu hau Kronatxe del Bideotopo epeko parte da eta 1984 garren urtean kaleratzen da Diableri Productions zigiluaren eskutik. Eta orain entzungo dugu ba, EP-ari izen ematen dion kantua. Folk ain't nobody worrying about being the head of nothing. Ain't nobody worrying about these programs. The only program we need is the Holy Ghost. We need to be shaken again. We need to be said again. I Refuse It taldearen ba, kantu ikaragarria ez da Kronatxe del Bideotopo bai single honi 1984 urteko singleari bai bilduma honi izena ematen dion kantua. Ea, ba, zergatik ez, ba, amai dezagun epe honekin ba, hor dagoen beste kantu batekin. Noi combattiamo le nostre catene. Noi bi odiamo kantua, ba EP hau izteko, eta hemen diskoan jartzen du, ba bost bonus ta abesti dituela, ba abestien bertsio ezberdinak eta, zen ikusi dut bai maketan, gero beste diska batzuetan kantu berdintxu batzuk azaltzen direna, ez asko, baino bertsio ezberdinetan. Tira, 1984ko EP hau entzun ondoren, entzun dezagun bilduma batean sartu zuten kantu bat. Del tortura all'indice, il comitato è in ginocchio e in bocca perdono. Amnesi a portare, dimenti inoffensive, accuse vostricanti senza implorare trattative. Se siamo gli assassini, le schiere dei dannati, il verdetto è scritto e voi siete condannati. Mentre fate parte dopo l'invasione, chi sanno scondersi il nuovo dell'esecuzione. I vostri cani infami sono un blef enorme, non ci sono mai piaciuti i tipi in uniforme. Poi il problema, noi l'invasione, voi condannati e noi la soluzione. Poi il problema, noi l'invasione, voi condannati e noi la soluzione. Metti fuori l'uso, giacciono pendenti, col cazzo attorno al collo e gli eserciti vincenti. Poi il problema, noi l'invasione, voi condannati e noi la soluzione. Portano le frecce, avanzano gli incendi, facciamo le nazze sul comitato di disastri. All'indice, i topi giochi all'indice, il comitato è sconfitto, spazzatogli dal trono. Metti fuori l'uso, giacciono pendenti, con cappe attorno al collo e gli eserciti vincenti. Ba bueno, abesti ero hau pixkate Dead Kennedys antza hartzen niona, Fretxe Abelenante Zul Komitato Disastri izena du, eta bilduma batean agertu zen, Zentza Tregua izeneko bilduma batean, 1983 urtean, eta berriz argitaratu zen vinilo formatuan bilduma hori. Estatu batuetan interrupzion zigiluaren eskutik tira, eta hurrengo kantu hau beste bilduma batean sartu zen. Ba, hemen dugu, ba, kantu hori, bilduma hortan sartu zena, Alemaniako bilduma batean, There is no reason to be happy, izeneko, ba, zazpi atzbeteko EP batean, 1986an, agertu zen kantua ari gara, I Refuse It talde italiarraren diskografia errepasatzen, eta beno, jada 1986 urtean kokatzen gara, non mini LP bat kaleratu zuten, hau. Yeah. Ba, orengoan entzun duguna, abesti luze xamar hau M izena zuen, M izkia bakarrik, eta M izeneko mini LP-ari ba, titulua ematen dio. Mini LP hau Belfagor Records zigiloa kaleratu zuen, 1986 garren urtean, eta hemendik beste kantu bat entzungo dugu. Aguato, kantua ba haien hardcore indarrera ba itzulirik eta baita ere ba haien teklatu berezi horiek erabiliaz badago Aguato kantuaren beste bertsio bat ba 1984ko bilduma hoietan baino niri hau gustatu zait beraz hau jarri dut eta M diska hau alde batera utzi eta ba beste batek Goaz. Che cosa posso fare di erotico? O per diventare nevrotico? Che cosa posso fare di erotico? O per diventare nevrotico? Se esco di sera, non so dove andare, dove sbattere la testa, che cosa poter fare? Piccola noia, la malinconia. Che cosa posso fare di erotico? Oh, Hau jada I Refuse It taldearen azken grabazioa izan zen. Taldea berez 1987 garren urtean desegin zen eta disko hau ba, adibidez Erresuma Batuan Split LP edo Elkarbanako LP bezala kaleratu zen Ultima Thule taldearekin bat 1988 garren urtean Inward Collapse zigioaren eskutik eta Italian kaleratu zen mini LP bezala Mind the Gap titulupean 1989 garren urtean White Records zigiluaren eskutik orduan jada taldea deseginik zela mini LP bezala kaleratu zen 6 kantuz osatutako diska baino iraupen ezberdinak dituztenak lehen entzun dugun kantua Que cosa posso fare di erotico per non diventare nebrotico? Ba, 4 minutukoa zen eta orain entzungo duguna kantu motzagoa dugu ordoa. Tomorrow kantua eta beno ba kantu motzagoa genuen beno ba talde hontan ba bi formakuntza edo egon ziren hasieran Pino Zarco gitarran Sandro Favilli basuan Wally Dredd baterian Lapo Lombardi ba teklatuak eta arrabotsak eta Stefano Bettini Ahotsa, bigarren formakuntzan M diskaren ondoren izan zen formakuntza hori, non ta, Pino Zarco eta Stefano Bettini geratu ziren, eta besteak ordezkatzeko Marco Cesare, Fernando Di Regino sartu ziren taldean. Eta beno bat talde horrekin formakuntza horrekin taldea amaitu zen esan behar da Stefano Bettinik gero jarraitu zuela eta Ragamuffin eta regearen ba pertsonai garrantzitsua izan zela Italian eta beno ba entzun dezagun diska ontako ba beste kantu bat ea zer iruditzen zaizuen eta uste dut kantu honekin saioa amaituko dugula ikusten ari naiz zenez kantu luzea baita beno ba lehen esan bezala 2005ean bilduma hau kaleratu zen CD formatuan baino ikusten dudanez 5 kantu gutxiago zituen beraz horregatik jartzen du 5 kantu extra dituela haien diskografia osoa biltzen duen Cronache del Videotopo izeneko diskoa dugu I Refuse It taldearenak Spital Records zigiluak kaleratua. Beraz talde italiar honen azken kantu honekin uzten zaituztet urrengo astera arte. Oh, dimenticare.